To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Środa, 7 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kolkica Death na Dzień Dobry w Budziku. No to dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Przed nami 158 dzień tego roku. Słońce, chciałoby się, żeby się obudziło, ale no to prawda, zgodnie z karteczką z kalendarza i tego się trzymamy, bo w związku z tym, co za oknem, to jakoś niespecjalnie. Na chwilkę po czwartej obudziło się słońce, zajdzie przed 21. Jest przed 21, już jest, więc już zaszło. A dzień potrwa, no tak, ten dzień taki się zrobił już teraz prawie pod wieczór, jakby się prawie potrwa 17 godzin. Dziś Ariadny, Jarosława, Roberta i Wiesława. Wszystkim solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia. No i jak po nici właśnie tejże Ariadny pędzimy do weekendu, a już środa minie, tydzień zginie, jak mówię, jeden z naszych słuchaczy. Środa, 7 czerwca przed nami, 5 po 5 WW. Dzień dobry Państwu. Może chciałbym, lecz po co mam chcieć? Nie muszę chcieć. Może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co mam mieć? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co? Jestem tym, co oddaję, a nie co mam. Jestem tym, co zrobiłem dla ciebie. Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam. Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem. Co zrobiłem dla ciebie? Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam. Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem. Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co mam chcieć? Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co mam mieć? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co? Dziewięć minut po godzinie piątej. No to teraz prognoza pogody. Oj, pan synoptyk też się wpisał, też zaczyna od W. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe większe przejaśnienia miejscami. Burze najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nie tylko w czasie burz porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnięcie rośnie, w południe wyniesie równe 1000 hektopaskali, a na termometrach mniej niż wczoraj, zgodnie z zapowiedzią pana synoptyka, ale do końca tygodnia i w weekend będzie więcej stopni Celsjusza. Na razie zaczynamy od tego, co nad morzem. Tam 16, na wybrzeżu, na Pomorzu 18, 19, w głębi kraju, w centralnej części 20, 22. Najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie do 23 stopni. No ale już w piątek do 27, w niedzielę do 27, lokalnie do 28. Ale te przejaśnienia znowu w mniejszości, tak jak dziś większe przejaśnienia w mniejszości. No, czasem i wiosną też potrzeba by popadało, może jakoś specjalnie z tych gwałtownych burz z gradem nie będziemy zadowoleni, ale że popada i zrobi się bardziej zielono. Chyba nikt nie ma nic naprzeciwko. A może to w tej sprawie także mail, telefon i SMS. Na budziku 10 po piątej. wait until you come next time. 'Cause wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so down. Oh, make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Make me wait for so long. Trzynaście i pół minuty po godzinie piątej. Przypominamy to, co dziś przed nami. O tym mówiliśmy też i wczoraj, bo niektóre z wydarzeń będą dziś kontynuowane. Początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. kontynuować pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę. Od momentu złożenia projektu w parlamencie trwa bez wyjątków debata na ten temat. Przybywa też wyjątków od tego ograniczenia i o tym także wczoraj mówiliśmy. Ciąg dalszy wydarzeń w Sopocie. Zakończy się dziś trzydniowy Europejski Kongres Finansowy. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej, tu także ciąg dalszy, decyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowi Rada, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Dziś poznamy laureatów 10. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku za rok ubiegły. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. I tu także patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Najlepsi w Straży Granicznej. Zawody pod takim hasłem odbędą się w Kętrzynie i okolicach. Ogólnopolska rywalizacja funkcjonariuszy Straży Granicznej potrwa 3 dni, a na stadionie warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej imprezy otworzy rano komendant jednostki. 4-osobowe drużyny strażników granicznych z całej Polski zmierzą się m.in. w jeździe precyzyjnej rowerem, jeździe terenowej kładem, potem odbędzie się także bieg sztafetowy 4x400 metrów oraz strzelanie. A jutro zaplanowano prawie 15-kilometrowy bieg terenowy. Z kolei w piątek, ostatniego dnia zawodów, odbędzie się test z wiedzy o pełnieniu służby granicznej. Potem zaplanowano uroczyste wręczenie pucharów i nagród zwycięskim drużynom. Najlepsi w Straży Granicznej. Z pewnością o tym i o pozostałych wydarzeniach, czy z kraju, czy z zagranicy, jeszcze wielokrotnie będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 16 po 5. Teraz Breakout. Kilkanaście minut po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika, który informuje, że Unia Europejska pracuje nad mechanizmami, które mają nakłonić wszystkie państwa do przyjęcia uchodźców, ale realnie wspólnota ma mocno ograniczone pole działania. Eurodeputowani ostro narzekają na Polskę i mówią wprost, że zachowuje się jak rozwydrzony dzieciak. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że amerykańska sieć przez dekadę otworzyła w Polsce 14 hoteli. W najbliższych latach zamierza otworzyć co najmniej jeszcze 16. Każdego dnia w Polsce strudzony wędrowiec może zatrzymać się w jednym z ponad 120 tysięcy pokoi hotelowych. Jak zauważa Puls biznesu, wybór z roku na rok będzie coraz większy, bo w nowe obiekty inwestują prywatni przedsiębiorcy i duże sieci handlowe. Sieci takie jak amerykański Hilton rozwijają się w dużej mierze dzięki franczyzobiorcom, którzy inwestują prywatne pieniądze, a w zamian otrzymują rozpoznawalny szyld i marketingowe wsparcie giganta.

until the sunrise. Somebody's in bed. Two people in love. Nothing but the road ahead. Piąta 30. Pora na prognozę pogody. Na dziś pochmurno i deszczowo. Się rozpadało za oknem na Myśliwieckiej. Ciemno i wiecznie do tego. No i w wielu miejscach tak gdzieś będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe także burze. Choć pan synoptyk zapewnia, że możliwe także przejaśnienie. Ale sądząc po tym, co dzieje się za oknami, jeśli tak jest w większości regionów, to dziś, no właśnie, to jednak deszcz i burze, a te burze możliwe głównie na Podkarpaciu. Tam też najmocniej ma padać. Wiatr umiarkowany i porywisty do 55, w czasie burz do 65 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie równe 1000 hektopaskali. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, bo nie dość, że wieje, to i do tego także pada. Warunki niewymarzone do tego, by z samego rana jechać z uśmiechem na twarzy do pracy. Prosimy o szczególną ostrożność. No, jeśli chodzi o wartości temperatury, dziś od 16 stopni nad samym morzem, to na wybrzeżu, na Pomorzu 18-19, w centrum kraju 20, no, się rozpadało, nawet słychać. 20 w centralnej części kraju, do 22 na Mazowszu, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie dziś tam do 23 stopni. Tyle od pana od pogody. Wracamy do muzycznego kalendarza, wracamy do najlepszych życzeń urodzinowych. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ...77 lat temu urodził się Tom Jones, walijski piosenkarz, gitarzysta, także prezenter telewizyjny i aktor uznawany za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i bieżącego wieku. Rocznik 1940. Składamy najlepsze życzenia pozostałym urodzonym 7 czerwca. Wśród dzisiejszych jubilatów także ten kończący 52 lata muzyk, kompozytor, piosenkarz i aranżer Robert Johnson. dłoń gładzi twarz. Warto żyć, warto śnić, warto być. Póki wciąż śpiewa ptak, rzeka ma źródła smak. Warto śmiać, cieszyć się, kawa w doborowym towarzystwie z samego rana z najbliższą osobą, a dzisiejsze wyzwanie znacząco trudne. Pozdrawia pan Tomek, jak co dzień parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Państwo Osia i pan Mikołaj także razem z nami, tak podejrzewam, że przy kawie, no i jeszcze pani Ania z Gliwic. Muzyka fajna, z samego rana warunki za oknem, no niespecjalnie, nie chce się wstać z łóżka i znowu na autobus nie zdążę, nawet biegnąc. No ale to, myślę, te zachęty poranne może jakoś poprawią humor i kondycję tym wszystkim, którzy być może nie mogą właśnie zdążyć, dajmy na to, na autobus czy jakikolwiek inny środek lokomocji. Z samego rana pani Marta z Piaseczna też jest z nami. O, z samego rana odwiedziło także stado dzików z młodymi. Niesamowity widok to w Zalesiu Dolnym. Nie tylko poranne, ale także nocne przygody. No i to też z jednej strony można powiedzieć, tak podpinając pod te kawy, takie oto poranne, małe szczęścia. 5.40. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. Także pamiętamy o tym, że Dave Navarro, amerykański gitarzysta, wokalista, aktor i model, kończy 50 lat. Oczywiście chyba najbardziej znany nie tylko z występu z Red Hotami, ale także jako członek i współzałożyciel Jane's Addiction. I oni to w muzycznym kalendarzu już teraz. Za 17.06 z tym nocnym i porannym deszczem i burzami, to nie żart, przeszła nawałnica krótka, ale drzewa i gałęzie połamanie. Teraz 16 stopni, trochę chmur na niebie. Pozdrawia pani Ania z Gliwic i jeszcze pan Tomek od pół godziny w aucie. Pogoda się trzyma. Warszawa zbliża w zjazdach minutą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, jeśli chodzi o te informacje pogodowe i drogowe, to na bieżąco u nas także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie państwa zapraszamy. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Brytyjski wokalista, autor tekstów, pochodzący z Bristolu, George Ezra. Nie z Bristolu, a z Budapesztu. Właściwie z Budapesztem w muzycznym kalendarzu na 24 urodziny tego młodziaka. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.